Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Po ujawnieniu nagrań rozmów dyspozytorów pogotowia będzie kontrola działania służb ratunkowych w sprawie karambolu na S8. Zlecił ją minister zdrowia. Być może już dziś dowiemy się, czy ustawa podwyższająca wiek emerytalny jest zgodna z konstytucją. Posiedzenie Trybunału za godzinę. Do Polski przyjeżdżają jego królewska wysokość Henryk i jej królewska wysokość Maria Teresa. Para książęca z Luksemburga pojawi się m.in. na koncercie w Trójce. Minister zdrowia zlecił kontrolę działań medycznych służb ratunkowych wezwanych na miejsce sobotniego karambolu, w którym zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Bartosz Arłukowicz podjął tę decyzję w związku z doniesieniami mediów, według których podczas akcji ratunkowej panował chaos. Z nagrań dyspozytorów pogotowia ratunkowego z Łodzi, Grodziska Mazowieckiego i Rawy Mazowieckiej wynika, że dawali sprzeczne polecenia załogom karetek, co opóźniło akcję. Eksperci nie wykluczają, że gdyby przebiegała sprawniej, ofiar byłoby mniej. Wczoraj zarzuty w związku z karambolem usłyszał 28-letni Białorusin, kierowca tira, który jako ostatni uderzył w samochody biorące udział w wypadku. Wjechał w auto, którego pasażerka została ranna. Okazało się, że jechał z prędkością około 95 km na godzinę, mimo że gęsta mgła ograniczała widoczność zaledwie do kilku metrów. Ta ustawa wciąż budzi najwięcej emocji. Za godzinę zbiera się ponownie Trybunał Konstytucyjny i niewykluczone, że jeszcze dziś dowiemy się, czy przepisy wydłużające wiek emerytalny do 67 roku życia są zgodne z ustawą zasadniczą. Zakwestionowały je Solidarność i OPZZ, a także Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj sędziowie wysłuchali stron tego postępowania. Rząd, wprowadzając zmiany w systemie emerytalnym, motywował je bezpieczeństwem ekonomicznym, ale pełnomocnik Solidarności, profesor Marcin Zieleniecki, przekonywał, że rząd nie wziął pod uwagę jedynego – zdolności Polaków do pracy. W dwóch zdaniach stwierdzono, że skoro Polacy żyją dłużej, to na pewno żyją dłużej w dobrym zdrowiu. Niestety tak nie jest i potwierdzają to dane i Eurostatu, i GUS-u. Dlatego najważniejszy zarzut dotyczy złamania konwencji organizacji pracy, ale przedstawiciel Sejmu Borys Budka tłumaczył. Zdaniem Sejmu nie naruszono żadnej z norm konstytucyjnych. Zupełnie innego zdania jest jednak profesor Józefa Hrynkiewicz, występująca w imieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podczas rozprawy oświadczyła, że wydłużenie wieku emerytalnego wykracza poza normy obowiązujące w krajach cywilizowanych. Państwo przestaje być odpowiedzialne za byt ludzi zasłużonych, emerytów. Wiadomo, że Trybunał dziś dokończy zadawanie stronom pytań, ale nie jest jeszcze przesądzone, czy ogłosi wyrok. Ksenia Maciszak, Polskie Radio. Z koronowanymi głowami o polityce i pieniądzach? Czemu nie? Jeszcze dziś z oficjalną wizytą do Polski przylatuje luksemburska para książęca. Jego królewska wysokość Henryk i jej królewska wysokość Maria Teresa. W ciągu 3 dni odwiedzą Warszawę i Kraków. Spotkają się m.in. z prezydentem, premierem i marszałkami Sejmu oraz Senatu. Wezmą także udział w koncercie Przeboje Radia Luksemburg, który dziś wieczorem w Trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej. Z Bronisławem Komorowskim książę Luksemburga będzie rozmawiać m.in. o kryzysie na Ukrainie, przygotowaniach do wrześniowego szczytu NATO i przyszłości Unii Europejskiej. Po południu para prezydencka i para książęca wezmą udział w koncercie Przeboje Radia Luksemburg, które poprowadzą Marek Niedźwiecki i Wojciech Mann. W latach 60. i 70. Radio Luksemburg dla wielu Polaków było oknem na świat. Wojciech Mann nie ukrywa, że dla niego będzie to koncert sentymentalny. Zaczynałem kontakt z muzyką rozrywkową zachodnią poprzez falę Luksemburga, więc to pewnie dużo wspomnień przyjdzie. Wielki książę Luksemburga jest głową państwa, powołuje rząd z premierem na czele, odpowiedzialny przed jednoizbowym parlamentem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za dwa dni premiera kinowa, dziś specjalny pokaz dla uczestników tamtych walk. Wieczorem w Teatrze Wielkim w stolicy uroczysta projekcja filmu Powstanie Warszawskie. Obraz powstał z fragmentów nagranych w 1944 roku kroniki i jest zapisem rzeczywistości walczącego miasta. Specjaliści musieli pokolorować ponad 112 tysięcy czarno-białych klatek, opracować dialogi i całość udźwiękowić, wylicza dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Oni nie mieli takiego sprzętu jak dzisiaj, a mimo to powstawały ujęcia, które są absolutnie nowatorskie. Dzięki temu, że były kręcone na dobrej taśmie, to łatwo je było kolorować, więc momentami, oglądając ten film, wydaje się, że był kolorowy, nagrywany od razu z dźwiękiem. Oryginalnie ani koloru, ani dźwięku na tych taśmach nie było. Reżyser Jan Komasa, autor fabuły, podkreśla, że kroniki powstańcze mają niebywałą wartość historyczną. Są ujęcia, których nikt nigdy wcześniej nie widział, jak te egzekucji. Nagle się okazuje, że takie ujęcie jest, a tak bardzo brakuje takiej dokumentacji tego typu. Czyli myślę, że nawet ten film może się przysłużyć do tego, że pewne zapisy w podręcznikach historii w ogóle się zmienią. Historycy zobaczą ten film i będą musieli zrewidować swoje teorie. Na ekrany kin film trafi już w piątek. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport i Michał Gąsiarowski. Wszyscy w Anglii dziś o nim mówią. Nazywa się James Wilson, ma 18 lat i w debiucie w Manchesterze United strzelił 2 gole Hull. Czerwone Diabły wygrały to spotkanie 3-1, a trener Ryan Giggs w rozmowie z BBC był pod wrażeniem występu młodziaka. Jest pełen entuzjazmu, jest z nami w klubie od wieku 8 czy 9 lat, więc już całkiem długo. Miło jest dawać takim dzieciakom szansę i patrzeć, że ci nie zawodzą. Dla Ryana Giggsa, który też pojawił się na boisku, być może to był ostatni występ w Manchesterze United. Być może, bo nigdy nic nie wiadomo, mimo że ma 41 lat, to ciągle wygląda naprawdę To trener decyduje. Dokładnie, a trenerem jest właśnie Ryan, więc jak zdecyduje, że ma grać, to będzie grał. Inny Manchester City zagra dzisiaj i to będzie bardzo ważny mecz dla układu tabeli w Premier League. Wszyscy fani Liverpoolu pewnie będą oglądać to spotkanie z wielkim zainteresowaniem, ponieważ po sensacyjnym remisie z Crystal Palace tylko potknięcie The Citizens może dać im jeszcze szansę na mistrzowski tytuł. Manchester City zmierzy się na Etihad Stadium z Aston Villą. Wracając do Jamesa Wilsona, to nie był jedynym młodzieńcem, który sprawił sensację. W tenisowym turnieju w Madrycie mistrz Australian Open i zwycięzca turnieju w Monte Carlo, Szwajcar Stanislas Wawrinka, został wyeliminowany przez 20-letniego Austriaka Dominika Thiema. Na początku tempo było zawrotne, ale później przyzwyczaiłem się i zagrałem najlepszy mecz w karierze, przyznał Austriak. Za to Wawrinka mógł szybko spakować rzeczy i rozpocząć z Rogerem Federerem świętowanie. Federer został bowiem ponownie ojcem i ponownie ojcem bliźniaków. Poprzednio były dziewczynki, teraz chłopcy. Mixed Doubles to jeden z takich najpopularniejszych tytułów w internecie, czyli pary mieszane. A mnie podoba się jeszcze jeden, two sets to love, czyli jak mówi sędzia, 2-0 w setach, a w życiu 2 komplety do pokochania. Fajne, ładne. W sporcie za godzinę więcej będzie m.in. o NBA. Tam San Antonio wygrało pierwszy mecz z Portland, a Miami z Nets. Kevin Durant został najlepszym koszykarzem sezonu zasadniczego, a u nas w Tauron Basket Lidze znam już pierwszego półfinalistę. To PG Torów Zgorzelec, które wygrało 3 mecze ćwierćfinałowe z AZS-em Koszalin w spotkaniu Rosy Radom z Anwilem Włocławek. Anglii prowadzi 2-1. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o twoje oczy. Pochmurny i deszczowy dzień niestety przed nami. Najmocniej popada na zachodzie i północy kraju. Tam też możliwe burze z gradem. Pogodnie tylko na Podkarpaciu. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany w czasie burzy oczywiście silniejszy. W porywach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 17 stopni w Szczecinie i Trójmieście. 18 w Augustowie i Szklarskiej Porębie. 19 w Łodzi i Częstochowie. 20 w Warszawie i Radomiu. 21 stopni w Katowicach i Bielsku-Białej. Do 22 w Krakowie i w Lublinie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może? Może. Myślałam może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia 2 podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty.

Taki sondaż w Rzeczpospolitej, pan się mniej uśmiecha. Ja w ogóle się tym sondażem nie przyjąłem. Ja od tego zacznę. Nie biorę sobie do serca ani tych dobrych sondaży. W tamtym tygodniu mieliśmy dwa sondaże, w których przekraczamy próg wyborczy, ani tych gorszych. Ten nie jest tak najgorszy, bo do tej pory Instytut Homo Homini przyznawał nam 1%. Teraz okazuje się, że już 3%. Ale dlaczego się tym sondażem szczególnie nie przyjmuję? Niech pan w ten sposób nie mówi, że Instytut komuś przyznaje. No to nie jest jury i wychodzi im z badań. Dobrze. No więc z badaniem Homo Homini wynika, że frekwencja będzie wynosiła 38%. W rzeczywistości będzie o niestety, czy nam się to podoba, czy nie, o kilkanaście procent niższa. To jest zasadnicza różnica. A panu się podoba, czy nie? Niska frekwencja? Mi się nie podoba. Oczywiście, że mi się nie podoba, bo chciałbym, żeby Polacy byli jak najaktywniejsi. Ale wtedy żelazne elektoraty się liczy. Tak, nie zasłużyli na żelazne? Nie, właśnie to jest paradoksalnie nasza szansa, dlatego że chociażby z ubiegłotygodniowych badań CBO, takich pogłębionych badań wynika, że wyborcy Polski Razem to jest taki elektorat bardzo świadomy politycznie i w tym elektoracie frekwencja będzie bardzo wysoka. A wracając jeszcze do tego dzisiejszego sondażu. Wydaje mi się, że państwu na tym bardzo zależy, bo Marek Migalski moim zdaniem zniechęca do udziału w wyborach. Napisał książkę Parlament Antyeuropejski. Pisze o tym, jak sobie sprytnie radzą posłowie i to też odrzuca. Marek Migalski pokazuje coś, co jest w pełni zgodne z programem Polski Razem, mianowicie no, pewien przerost biurokratyczny i marnotrawstwo Unii Europejskiej, nie tylko Parlamentu Europejskiego. My idziemy tam po to, żeby po pierwsze twardo, tak, dużo bardziej twardo niż do tej pory walczyć o interes narodowy. Przepraszam, po drugie, żeby ale przeciętny wyborca nie będzie czytał tej książki. On przeczyta recenzję, posłucha, co się o niej mówi i wrażenie jest takie, że źle się dzieje w Parlamencie Europejskim, a tutaj ludzie do niego chcą iść. To po co my mamy głosować? Na pewno w Unii Europejskiej, w samym Parlamencie Europejskim wiele rzeczy wymaga zmian. Polska Razem jest taką partią polskiego eurorealizmu. My nie snujemy mrzonek o neutralności Polski, jak mówi Janusz Korwin-Mikke, bo to by oznaczało wyjście z NATO, wyjście z Unii Europejskiej. Nie chcemy zamieniać Parlamentu Europejskiego w dom publiczny, ale chcemy rzeczywiście instytucje unijne odchudzić, odbiurokratyzować, no i spowodować, żeby nie wydawano bez sensu tylu pieniędzy, które są przecież nie z budżetu europejskiego, one są z podatków Europejczyków, w tym A Polaków. Panu się bardzo podoba Janusz Korwin-Mikke. Tak pan niedawno mówił, że bardzo, bardzo ma bliskie poglądy. W sprawach gospodarczych mamy bliskie poglądy, natomiast to znaczy zasadniczo różnimy się. Co was łączy, jeśli chodzi o te sprawy gospodarcze? Na przykład przekonanie o tym, że trzeba w Polsce obniżyć podatki. Przekonanie, że im mniej ingerencji państwa w gospodarkę, tym lepiej. No według Korwin-Mikkego trzeba... to w ogóle podatek pogłowny ma być. Tak od lat mówi, nie wiem, może coś się zmieniło. My proponujemy rozwiązania realistyczne, czyli na przykład likwidację PIT-u, obniżenie kosztów pracy o połowę i tak dalej, i tak dalej. Ta likwidacja PIT-u to było na poważnie? To darcie formularza, tak? To było jak najbardziej na poważnie. Nie wiem, dlaczego pani redaktor ma jakieś zastrzeżenia do obrazka. Skoro jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Znaczy to obrazek to filmowy obrazek polegający, telewizyjny obrazek polegający na spektakularnym przedarciu formularza PIT-u. Myślę, że miliony Polaków marzą o tym, żeby wyrzucić ten formularz do kosza. Ale dlaczego? Chodzi o sam formularz, czy chodzi o zasadę niepłacenia podatków? Chodzi o zasadę obrony obywateli przed łupieszczym państwem. Polskie państwo zabiera nam zdecydowanie za dużo. Niedawno były takie badania amerykańskie. A skąd polskie państwo ma mieć pieniądze na politykę społeczną, na pomoc tym, którzy sobie nie radzą, wykluczonym? Czy pan chciałby z podatków, tylko podatków niższych. Dzięki niższym podatkom gospodarka będzie się lepiej rozwijać, a przy lepiej rozwijającej się gospodarce będzie więcej pieniędzy na kulturę, edukację, opiekę społeczną. Ale jakie to podatki? Wszystkie inne oprócz PIT-u, tak? Uważamy, że powinna zostać zlikwidowana składka na NFZ, że powinna być ograniczona o połowę składka na ZUS. Jeśli chodzi o system emerytalny, proponujemy tak zwane emerytury obywatelskie. A co z tymi właśnie najsłabszymi? Jak im pomagać? Czy w ogóle pan myśli o tym? Duża część Polaków to są ludzie żyjący na granicy biedy. No średnio Polacy zarabiają 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, więc każdy odpowiedzialny polityk i każdy wrażliwy człowiek musi myśleć o tym, o tych, którzy żyją w trudnych warunkach. Tylko no ale ich, liberalizm, im się nie przepraszam, pogodzi z polityką społeczną? Im się nie pomoże, rozwijając państwo opiekuńcze, bo państwo opiekuńcze zbankrutowało w całej Europie. To w sensie podwójnym. Po pierwsze, w sensie dosłownym, to jakim nie pomóc? Ma pieniędzy. Dobrze, to jakim rozwijać pomóc? Gospodarkę, usunąć te cholerne bariery, które utrudniają zakładanie firm, które utrudniają prowadzenie działalności. Przypomina sobie pan niedawne protesty firmy. Opiekunów niepełnosprawnych. Co im da rozwinięcie gospodarki? Oni wezmą sprawy w swoje ręce i co, firmy pozakładają? To ja pani podam konkretny przykład, skąd można wziąć pieniądze, żeby pomóc tym ludziom. Trzeba opodatkować hipermarkety, trzeba opodatkować zagraniczne... Jednak państwo musi się redystrybucją dóbr. No oczywiście, że państwo zająć. Się zajmuje redystrybucją dóbr. Pytanie w jakim zakresie. Dzisiaj w Polsce zajmuje się tą redystrybucją w zbyt dużym zakresie, a przede wszystkim jest zbyt marnotrawne. To znaczy weźmy chociażby nasz system podatkowy. My jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, czy też na pierwszym, jakbym to zależy jak patrzeć, jeżeli chodzi o koszty poboru podatków. Mamy niesłychanie kosztowne urzędy skarbowe, ZUS i tak dalej. Już bym chciała zmienić temat, ale... A ten jest akurat najważniejszy, bardzo, więc bardzo się jest cieszę, bardzo że ciekawe. Pani to jeszcze, to jeszcze zapytam pana, czy pan jakoś to godzi intelektualnie i mentalnie ten swój liberalizm ze społeczną nauką Kościoła, z katolicyzmem, z solidaryzmem? Oczywiście, że tak. Proszę sięgnąć do encykliki Jana Pawła II, Centesimus Annus. Tam są wyłożone dokładnie te poglądy, które ja w naszej rozmowie przedstawiam. I wszystko jest w porządku, tak? Nie, bo w ramach katolickiej nauki społecznej są różne nurty, są też różne fazy. Była faza zachłyśnięcia się przez Kościół ideologiami lewicowymi, ideologiami etatystycznymi. Na szczęście pontyfikat Jana Pawła II przywrócił tutaj równowagę. Takie myślenie o drugim człowieku. To mówimy o dwóch różnych sprawach. Które czasem jest na marginesie myślenia liberalnego. Właśnie dlatego, że myślę o innych ludziach, jestem liberałem gospodarczym, właśnie dlatego jestem prawicowcem. Lewica ma na ustach wiele szczytnych haseł, ale jak trzeba pomóc konkretnym ludziom, to potrzebne są rządy prawicy, także w Polsce. Dzisiaj w Sejmie jest trzeci etap deregulacyjny. Czy pan się czuje ojcem tego projektu? Tak, oczywiście, że się czuję ojcem, chociaż nie odmawiam też prawa współautorstwa ministrowi Biernackiemu, który kontynuuje moje projekty, nie tylko te, także no, ten taki najbardziej kontrowersyjny społecznie. No i co, to poszło w dobrym ustawę kierunku? O bestiach. To poszło w dobrym kierunku, bardzo się cieszę, bo to jest dowód na to, że w Polsce można pewne rzeczy reformować, tylko trzeba mieć wolę i determinację. Idzie wojna, idą poważne czasy, czyje to słowa? Nie wykluczam, że premiera Tuska albo kogoś z jego bliskich współpracowników, bo wyraźnie widać, no że kampania Platformy jest słowach? Nastawiona na straszenie Polaków. Aż niespodzianka, to Paweł Kowal powiedział wczoraj. No być może. Nie być może, to na pewno publicznie. Dobrze. Tu nie ma specjalnych różnic między naszym stanowiskiem a stanowiskiem rządu. My uważamy, że w sprawach Ukrainy Polska powinna działać bardzo zdecydowanie, tylko no, nieco skuteczniej niż do tej pory. To znaczy, co powinna robić? Co powinna robić Polska? To znaczy, co powinni robić władze i opozycja też? Mobilizować kraje Europy Zachodniej do tego, żeby zastosować skuteczne sankcje wobec Rosji. Powinniśmy także myśleć o zwiększeniu potencjału militarnego Polski, potencjału obronnego, no i o zacieśnianiu relacji w ramach NATO. Nawet powinniśmy zwiększyć wydatki na obronność ponad te zapisane 1,95 PKB? Nie, powinniśmy, nie, na to nas w tym momencie nie stać. Polska Razem uważa, że my powinniśmy oszczędzać na wszystkim poza armią i poza polityką rodzinną, bo tu uważamy, że wydatki powinny być zdecydowanie zwiększone. A jeszcze wracając do tego, co należy robić, zapewniać sobie suwerenność energetyczną. Chociażby pakiet klimatyczny, sytuacja na Śląsku bardzo trudna dla kopalni. Co zrobić z tym pakietem? Trzeba Trzeba go renegocjować, zablokować? Co trzeba można zrobić? Trzeba go blokować. Na ostatniej Radzie Europejskiej, która miała miejsce bodajże w marcu, no Polska po raz kolejny nie była dostatecznie asertywna. Ja uważam, że to jest kwestia być albo nie być polskiej gospodarki. No, trochę była asertywna, tak zapewnia premier. Była asertywna, ale nie zawetowała pakietu klimatyczno-energetycznego. Trzeba go kategorycznie zablokować. Władimir Putin już dosyć dawno został zaproszony przez władze Francji na obchody 70. rocznicy lądowania w Normandii. No i to zaproszenie zostało podtrzymane w marcu. Nie wiem, jak jest teraz. W każdym razie prezydent Putin nie wyklucza, że weźmie udział w tych uroczystościach. Czy podtrzymywanie zaproszenia to jest dla pana coś oczywistego? To jest dwuznaczne, niestosowne, czy może jakoś od inaczej? Od marca dużo się zmieniło w Europie, dużo się zmieniło między Rosją a Ukrainą. Uważam, że takie zaproszenie powinno zostać uchylone. To jest rzecz chyba oczywista dla, jeżeli nie wszystkich, to ogromnej większości Polaków. Ale chyba nie zostało uchylone i nie wiadomo, czy tego nie wiem. To jest suwerenna decyzja prezydenta Francji, rządu francuskiego. Suwerena. Czy Polska w ramach, że tak powiem, swojej edukacji rosyjskiej powinna też o tym rozmawiać ze swoimi europejskimi partnerami? Ale oczywiście, że tak. Dużo więcej mogę ja, polityk opozycji, dużo mniej mogą premier czy minister spraw zagranicznych. Oni nie mogą tego wyrażać tak otwarcie, jak ja to robię w naszej rozmowie, ale oczekiwałbym, że w ramach procedur dyplomatycznych przekażą władzom francuskim stanowisko Polski. Premier Tusk mówi, że dzisiaj może przepraszać za to, że był za obniżeniem podatków będąc w opozycji. Chyba nie znajdą państwo wspólnego stanowiska w tej sprawie. Nie, niestety dla mnie. Dlaczego pytam? Znowu Paweł Kowal powiedział, że w tych trudnych czasach być może trzeba będzie współrządzić z Platformą i z PiS-em. Polsce razem przyjdzie. My jesteśmy gotowi na współpracę z każdym ugrupowaniem, które przyjmie istotną część naszych postulatów, zwłaszcza tych gospodarczych. W tym sensie nie wykluczam ani możliwości koalicji z Platformą, ani możliwości koalicji z PiS-em. Ale mniejszy nie dyktuje warunków. Ale mniejszy nie musi wchodzić do koalicji na każdych warunkach. Mamy jasno zapisane w naszej deklaracji ideowej, że na przykład nigdy nie podniesiemy ręki za podniesieniem podatków. Mamy zapisane, że nie wejdziemy do rządu, który nie przedstawi realistycznego planu ograniczenia wydatków publicznych. Na razie tego typu postulaty będziemy formułować. Ale to jest pieśń przyszłości, a na razie to jest pieśń przyszłości. Parlament Europejski. Walczymy o każdy głos. Potrzebujemy 300 tysięcy. Każdego dnia odwiedzamy bazary, place handlowe. Jesteśmy na ulicach polskich miast i wsi. Jestem optymistą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jarosław Gowin, prezes Polski Razem, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Promocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnety na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Tu Trójka, jest 8:30. Skrót wiadomości, Beniamin Filip. Będzie kontrola działania służb ratunkowych. Po sobotnim karambolu na S8 zlecił ją minister zdrowia po ujawnieniu nagrań rozmów dyspozytorów pogotowia. Wynika z nich, że podczas akcji ratunkowej panował chaos. Służby działały z opóźnieniem. Dziennik Łódzki informuje, że choć pierwsza karetka pojawiła się na miejscu dopiero pół godziny po tym, jak wpłynęło zgłoszenie o wypadku. Według relacji ekipy ratunkowej z Mszczonowa, która pojawiła się na miejscu po pierwszej w nocy, sytuacja była przerażająca. Na miejscu były trzy karetki, nie było natomiast lekarza, który twierdził wcześniej, że koordynuje działania ratownictwa medycznego. W karambolu uczestniczyło 11 pojazdów, zginęły 3 osoby. W Sejmie dziś między innymi o trzeciej transzy deregulacyjnej. Rządowy projekt przewiduje zmiany w dostępie do 101 zawodów, w których teraz trzeba mieć państwowe uprawnienia. Były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przyznawał w Trójce, że czuje się ojcem tych projektów. To poszło w dobrym kierunku, bardzo się cieszę, bo to jest dowód na to, że w Polsce można pewne rzeczy reformować, tylko trzeba mieć wolę i determinację. Sejm dziś prawdopodobnie rozpatrzy też dwa rządowe projekty ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. O te punkty toczy się jednak spór. Więcej na ten temat w serwisie o 9:00. Przebiegnął ponad 42 kilometry dla dzieci polskich żołnierzy, którzy zginęli na misjach w Iraku i Afganistanie. Maratończyk bez jednego płuca i były dowódca jednostki GROM wystartują charytatywnie w słynnym waszyngtońskim Marine Corps Marathon, największym maratonie sił specjalnych na świecie. Kapitanem polskiej drużyny jest były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Ja nie znam, szczerze mówiąc, większego maratonu wojskowego. Cel jest bardzo szczytny. Pomoc naszym dzieciakom. A maraton amerykańskich sił specjalnych w Waszyngtonie 26 października. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Dziś będzie pochmurno i będzie deszczowo, najwięcej opadów, także z burzami i gradem. Możliwe na zachodzie i północy kraju, pogodnie tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 17 stopni w Trójmieście i Bydgoszczy, 20 w Warszawie i Ciechanowie, do 22 stopni w Przemyślu i Zamościu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Podziemie, awangarda, jazz i podziemie, awangarda. Panom, Krystian Hanke. Panom okularnikom nawet, bo zauważyłem, że wszyscy dzisiaj my w okularach. No i dobrze. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. To może tak. Zaczniemy od emerytur, bo być może już dziś Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy przepisy podwyższające wiek emerytalny są zgodne z ustawą zasadniczą. No i tak. Na jaki wyrok panowie liczą? Zapytam na początek. Znaczy, jak naliczą, no wydaje mi się, że to będzie wyrok, który stwierdzi, że ta decyzja była zgodna z konstytucją. Trudno mi sobie wyobrazić innej decyzji. Te argumenty, które się pojawiają z punktu widzenia takiego prawnego, nie brzmią chyba najpoważniej, a z punktu widzenia takiego merytorycznego, no cóż, no to można wrócić znowu do tej samej debaty, ile ludzie powinni pracować. Oczywiście powinni pracować jak najmniej. A zarabiać jak najwięcej. Natomiast niestety te wszystkie tendencje demograficzne, które widzimy w Polsce i nie tylko w Polsce, tylko w różnych krajach unijnych, wskazują na to, że trudno sobie wyobrazić, żeby w inny sposób niż przez podnoszenie wieku emerytalnego sobie... Znaczy ja nie twierdzę, że to jest jedyna metoda i oczywiście nie powinna być metoda. I to jest ten zarzut. Natomiast wśród różnych środków, które są stosowane przez rządy, wydaje mi się, że ta jest niestety nieuchronna. No jeden z tabloidów dzisiaj zostawił nawet emerytury sędziów, no właśnie Trybunału, którzy będą nad tym debatować, pokazując, że jakby im to tak naprawdę wszystko jedno, bo ich emerytury będą wysokie. No to jest zabieg populistyczny, ale no czekam na ten wyrok. Ja nie chcę wpływać oczywiście na decyzję niezawisłego Trybunału, ale osobiście uważam, że powinien poprzeć. Znaczy stwierdzić, że to oczywiście jest zgodne z prawem. Ja się zgadzam z tym, co powiedział Piotr Lisicki, bo te miałkie są zarzuty co do prawne, co do wprowadzenia tej reformy. Ona była niezbędna ze względów demograficznych. Któż nie chce rozwijać, bo wszyscy o tym wiemy. Raczej jest to przede wszystkim gra polityczna ze strony opozycji, ale też związków zawodowych, no, które muszą pokazać, że bronią Chociaż tutaj uważam bronią akurat, a skutecznie, dlatego że one wpływają na to, że w przyszłości te emerytury byłyby jeszcze niższe, gdyby ten wiek nie został podniesiony. To dotyczy przede wszystkim, pamiętajmy, kobiet, a szczególnie w wyniku, które pracują relatywnie mniej niż mężczyźni, mają relatywnie mniejsze emerytury. W przypadku kobiet to dochodzenie do tego 67 roku życia zostało rozciągnięte o ponad 20, albo w przypadku mężczyzn to będzie obowiązywać już od roku 2020, a w przypadku kobiet od 2040. Więc to jest bardzo odległy czas oczywiście. Ja osobiście uważam, że on powinien być przyspieszony. Uważam, że problem z emeryturami jest troszkę inny. W Polsce jest ciągle zbyt wiele grup uprzywilejowanych, których reforma nie obejmuje i które są wyjęte jak gdyby spoza z normalnego systemu. To dotyczy chociażby służb mundurowych, górników, czy też rolników, etc. O górnikach chcę tylko jedną chwilę rzecz powiedzieć, że jeśli w przypadku państwo musi mieć oczywiście pewien element przyciągania do swoich różnych służb, między innymi również przywilejami emerytalnymi. To się stosuje na całym świecie, chociażby do tego, żeby żołnierze mieć chętnych do służby w zawodowej armii. Oni muszą mieć pewne przywileje. No tak, ale one przywileją muszą chociażby też na przykład długość pracy. Tak? Ale dokładnie o tym mówię. I to jest tak duży przywilej, tak przeważający, że on w gruncie rzeczy powinien wystarczyć, jeśli z tym się wiąże jeszcze nie tylko to, że ci ludzie znacznie krócej pracują, ale jeszcze znacznie większą tą emeryturę dostają, no to ten przywilej przeradza się w formę niesprawiedliwości. Dlatego właśnie o tym mówię, że to jest problemem dzisiejszego systemu. Czyli pakiet. Ale rząd, jak pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna, sam już przyznaje w wieloletnim planie finansów na lata 2014-2017, że liczy na to, że starsze osoby nie będą tak chętnie przechodzić na emeryturę. A dlaczego? No to proste. Matematyka nie kłamie, nikogo jeszcze nie okłamała. Emerytury będą jeszcze niższe niż dziś, więc siłą rzeczy będziemy chyba musieli spełnić te prognozy rządu, no chyba że stanie się cud. Znaczy, no właśnie, chyba że stanie się cud. Są dwie ciekawe, znaczy jedna ciekawa informacja, którą gdzieś wyczytałem, bo to akurat nie jest ściśle związane z emeryturami, ale z poziomem płac w Polsce, który w stosunku do innych krajów unijnych rzeczywiście nie, relatywnie się obniżył. To znaczy, o ile w ciągu ostatnich lat Polacy zarabiają oczywiście trochę więcej, to ten przyrost płac jest mniejszy niż w krajach, które były za nami. To jest w relacji do PKB, to jest bardzo ciekawe badanie. W relacji do PKB, no a to pokazuje, no i to wszystko pokazuje, że jednak jesteśmy przez to społeczeństwem w pewien sposób ubożejącym, tak? No bo tak to niestety trzeba odczytywać. No i tu jest jakiś istotny problem, no bo tak, wydłużenie wieku pracy, mniejsze emerytury, mniejsze płace sprawiają, że rząd i ta polityka gospodarcza, no trudno ją w jakikolwiek sposób zaakceptować. Ja jeszcze taka jedna uwaga tutaj w przypadku tych naszych emerytur przyszłych. Rząd za mało robi na to, za mało wykonał dotychczas zachęt, żeby Polacy oszczędzali poza systemem emerytalnym, czy prywatnie. Znaczy one są, ale są ciągle nieprzekonujące, szczególnie dla tych ludzi, którzy zarabiają niezbyt dużo. To może się odbić czkawką w przyszłości, dlatego że te bardzo niskie emerytury, które będą wypłacane z systemu, to będzie przede wszystkim ZUS, bo niewielu chętnych, jak na razie przynajmniej okazuje się, chciałoby zostać w OFE. Ta liczba podobno wzrośnie pewnie w ostatniej chwili, jak my się rzucimy, prawda? Jak będzie, to praktycznie po prostu zda się. Ale chcę powiedzieć, że to może się odbić czkawką o tyle, że w przyszłości duża część osób, które przejdą już na emerytury, te emerytury będą tak niskie, będą one w tak złej sytuacji, że będą musiały korzystać z pomocy socjalnej w różny sposób. I to też będzie obciążenie dodatkowe dla państwa. Może ktoś z rządu nas słucha. Się pojawiają takie radykalne pomysły, które może nie są, zdaje się, system kanadyjski, który zapewnia jakąś taką bardzo podstawową, minimalną kwotę wszystkim, a cała reszta jest budowana na zasadzie pewnych zachęt, czyli właśnie, czy to inwestowania, czy odkładanie, czy tak dalej. No ale to, żeby to zrobić, to trzeba mieć bardzo dużą siłę polityczną i odwagę. Wspomniani już związkowcy wczoraj się odezwali. Mówię tu głównie o związkowcach górnikach, bo premier Tusk gasił trochę pożar w Katowicach, chociaż ten szczyt węglowy bez wielkich konkretów. Premier zapowiedział powstanie takiego dokumentu, analizy sytuacji polskiego górnictwa, która mogłaby wpłynąć na to, albo sprawdzić, dlaczego polski węgiel jest tak drogi, albo sprawdzić, czy mógłby być nieco tańszy. Związkowcy, jak na związkowców, dość optymistycznie wczoraj po tym spotkaniu się wypowiadali. Premier dostrzegł też kolesiostwo w spółkach węglowych, to ciekawe. Jest szansa na to, żeby ten węgiel był tańszy, czy to jest takie, no, powiedzmy sobie, przedwyborcze gaszenie pożaru? Ja pochodzę z rodziny górniczej, cała moja właśnie z Zagłębia, no, powiedzmy ze Śląska. Więc dobrze by znam sytuację w tej branży. To, co mówił wczoraj premier, to trochę wywołał u mnie uśmiech na twarzy, dlatego że od lat są znane problemy. Ironiczne są znane problemy polskiego górnictwa, są znane problemy z kolesiostwem. Przez wiele lat w górnictwie panowała ponadpartyjna zgoda, znaczy była pewna grupa osób, która zasiadała w różnego rodzaju spółkach, radach, etc., etc. Jeśli się zmieniała władza, to zmieniały się te najwyższe jak gdyby tylko czynniki, ale na różnych te układy zostawały. Mamy wiele są dwie sprawy w sądach związane z korupcją w węglu, w tym one dotyczą naprawdę najwyższym rangą menedżerów górnictwa. Toczą się, więc nie chcę wyrokować przed sądem, ale są poważne zarzuty. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Problemem oczywiście problemem górnictwa jako takiego polskiego jest to, że te składy węgla są coraz trudniejsze do wydobycia. Po drugie są wysokie koszty pracy i relatywnie niski węgiel, który napływa ze świata. Po pierwsze to są z takich rejonów jak Australia, gdzie węgiel wydobywa się metodą odkrywkową, jak u nas węgiel brunatny, więc to jest bardzo tania metoda i nawet po doliczeniu frachtingu on jest tańszy w Europie niż polski. No i druga rzecz to jest napływ węgla ze wschodu. On nastąpił w latach, bardzo wysoki wzrost nastąpił w latach rządów PiS 2005-2007 i później relatywnie rósł, to został zatrzymany 2-3 lata temu, ale to jest już bardzo duży udział. To wczoraj mówił właśnie też premier, że może należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem jakichś ceł, etc. No właśnie, embargo na węgiel rosyjski to dobry pomysł? Jedna z partii proponuje przed wyborami? Znaczy, ja powiem tak, nie jestem na tyle ekspertem, żeby powiedzieć, że to jest dobry pomysł, więc trudno, że to tak dobrze brzmi, tak, że skoro Rosjanie tam wprowadzają embargo na polskie mięso, to my wprowadzimy na rosyjski węgiel. Być może tak, być może nie wiem. Że to są tego typu decyzje, które tak naprawdę myślę, że taki typ komentatorów jak my trudno nam ocenić, ponieważ trzeba by spadać liczby, tak, zobaczyć, jakie są możliwe straty, gdzie można by te straty pokryć, w jaki sposób. Więc, a to, że partie w czasie kampanii tego typu rzeczy zgłaszają. Powiem szczerze, nie wierzę, żeby te postulaty wynikały z tego, że ktoś takiej partii usiadł i rzeczywiście to policzył. Zakładam, że jest to właśnie typowa rzecz, która ma się przebić i wywołać. Tak czy owak, premier też zdaje się robi wszystko, żeby 19 maja w Warszawie nie było wielkiego przedwyborczego pochodu górników. No tak, znaczy myślę, że to jest tak naprawdę podstawowy motyw niestety. To wszystko, znaczy ta polityka nasza jest właśnie dokładnie taka, że w większości przypadków rząd stara się, że tak powiem, odsuwać na przyszłość pewne problemy. I tak jest chyba trochę z tymi górnikami. No byle nie przed 25, tak? Byle nie przed wyborami do Europarlamentu, bo wtedy będzie awantura i wtedy znowu się okaże, że rząd nie panuje nad sytuacją i może na przykład 1 czy 2 punkty procentowe stracić w czasie sondaży. No a tego oczywiście nie chcą. No ale jednak zwrócę uwagę na to, że w ciągu ostatnich 15 lat z górnictwa odeszło bardzo dużo osób. Górnictwo zostało wprowadzone wielkie pieniądze. Kiedy rządziła koalicja WSUW, została przeforsowana ustawa o reformie górnictwa. To było bardzo poważne wyzwanie. Górnicy dostawali odprawy. Mówiło się właśnie o tych słynnych historiach, że zaraz po wypłacie znikały samochody. Odprawy nie przyniosły niestety ożywienia gospodarczego. Nie, znaczy to jest inna sprawa. Ja tylko mówię o tym, że górnictwo w ostatnich latach zostało wpompowane bardzo duże pieniądze. Ono miało przez pewien czas też bardzo dobrą koniunkturę, bo ceny węgla zaczęły rosnąć. Właśnie o to chciałem zapytać, trochę uśpiło problem chyba. I trochę to uśpiło problem. Poza tym w polskim górnictwie problemem jest to, że mamy bardzo dobre kopalnie i spółki, jak na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, która wydobywa wysokiej jakości węgiel koksujący, czyli ten najdroższy, idący, no, potrzebny w hutach, etc., etc., ale też mamy taką firmę jak Kompania Węglowa, która zatrudnia 55 tysięcy ludzi i zostały tam wrzucone najgorsze kopalnie, jakie na Śląsku zostały, z wielkimi problemami finansowymi, z wielkimi problemami ze złożami i jeszcze w dodatku z umiejscowieniem, dlatego, że duża część tych kopalń jest pod miastami. Powstaje tak wielki organizm, który właśnie ma 55 tysięcy i tyle kopalni, to nie tak nie upadnie, tylko swoje jak tak. Musi. No. To szybkie, tylko krótkie pytanie. Mamy Pizzagate już, czy nie w polskiej polityce? Nie, ja nie uważam, że mamy Pizzagate, prawdę powiedziawszy. Jest to jakiś poboczny mimo wszystko wątek. Znaczy, przy wszystkich wadach polskiej polityki zagranicznej akurat fakt, że jak rozumiem, wyborowcy kupili pizzę ministrowi, wydaje mi się najmniejszym problemem, jaki przed nami staje. Nie, no uważam to za zupełnie poważną rzecz. Rozumiem. No wczoraj nawet prezes PiS był łaskawy dla ministra Sikorskiego, też przyznał, że też lubi pizzę. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy, redaktor naczelny. Dziękuję. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panom. Krystian Hanke rozmawiał z naszymi gośćmi. Oj, nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam mody. Rzuć się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę. Inaczej będziesz starym matołem. Nie ta i taka, nic nie obchodzi. I życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Rzuć się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy. Wolę z kumplami na miasto skoczyć. Dają pieniądze, by zaspokoić synarka żądzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę. Przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam wody. Wsiądź się do roboty. Shaking Dudy, nie wiem czy pan wie, ale Irek Dudek obchodzi dziś urodzinę. Wszystkiego najlepszego. Składamy serdeczne życzenia i jest o rok i jeden dzień młodszy od naszego dzisiejszego bohatera. Bo zajrzałem panu przez ramię, wiem, że to nie elegancko. Bardzo elegancko, nie, bardzo elegancko. To do rzeczy. Urywki. Urywki z rozrywki. Bo będziemy mieli dziś bohatera. Ale o tym w swoim czasie. Teraz oficjalne przedstawienie. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. I dżingiel. Ładnie, bardzo się starałem. Bardzo. Na antenie Trójki w muzycznym kąciku rozrywkowym obchodziliśmy już hucznie urodziny wybitnych kompozytorów Fryderyka Chopina, Giuseppe Verdiego, Witolda Lutosławskiego i Jerzego Wasowskiego. Dziś pora uczcić kolejnego jubilata, równie wybitnego kompozytora, a do tego pianistę, skrzypka, trębacza, wokalistę i aktora. Świętujmy urodziny Zbigniewa Wodeckiego. Kilka dni temu rozmawiałem na temat naszego dzisiejszego bohatera z pewnym młodym dżentelmenem. Okazało się, że ten wykształcony, inteligentny człowiek kojarzy pana Wodeckiego jedynie z piosenką o pszczole i programem Taniec z gwiazdami, co dla tego wybitnego muzyka jest krzywdzące. Drodzy młodzi słuchacze, Zbigniew Wodecki wydał 11 płyt, zagrał dziesiątki tysięcy koncertów, grał w zespole Anawa. Akompaniował Ewie Demarczyk, występował na wielu festiwalach od Sopotu, Opola po Słoneczny Brzeg, gdzie otrzymał nagrodę za wykonanie piosenki bułgarskiej. Napisał wiele fantastycznych przebojów, jak choćby Izolda, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Z tobą chcę oglądać świat. Wiele razy jego twórczość bywa dla mnie skrzypka drogowskazem. Kiedy bezradny stoję nad stertą nut i nie wiem, który utwór powinienem poćwiczyć, słyszę głos pana Zbyszka śpiewający: zacznij od Bacha. No i zaczynam. Muzyka. Pana Wodeckiego poznałem, będąc dzieckiem. Mój tata często z nim pracował przy wielu programach telewizyjnych, choćby przy legendarnym Z tyłu sklepu. Kręcąc się za kulisami, obserwowałem gwiazdę i miałem okazję kilka razy z nim porozmawiać. Dzięki temu znałem Zbigniewa Wodeckiego i mówiłem do niego per wujku. Minęło wiele lat. Grupa Mozarta kilka razy wystąpiła wspólnie z panem Wodeckim. Podczas prób pan Zbigniew zaproponował nam przejście na ty. Zbyszek, Michał, bardzo dziękuję, Bolek, Zbyszek, a Filip, a ty nadal zwracaj się do mnie per wujku. I tak Zbigniew Wodecki został dla mnie wujkiem, Zbyszkiem, co poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie. Kiedyś w bardzo kulturalnej telewizji trafiłem na fragment programu z wujkiem, w którym grał on na skrzypcach i jednocześnie śpiewał skomplikowane jazzowe frazy. Przy jego talencie, gdyby chciał, mógłby zostać muzykiem jazzowym, kompozytorem typu szlagiermaker, a wybrał trudny fach podróżującego piosenkarza. Zawsze, kiedy do niego dzwonię, wujek jest w samochodzie. Cześć, jadę z Krakowa do Gdańska, a potem wracam do Częstochowy, a w piątek gram w Warszawie. W ten sposób rocznie pokonuje 100 tysięcy kilometrów, dając jednocześnie radość i wzruszenie swoim widzom, niekiedy również policji drogowej. Czasem niespodziewanie wujek dzwoni do mnie. Felipe, a wiesz, czym się różni kontrabasista od pizzy? Pizza jest w stanie wyżywić czteroosobową rodzinę. Buźka, pozdrawiam z A4. Szanowny jubilacie, ty, który przez lata byłeś podstawowym artystą koncertu życzeń, przyjmij od nas serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i jeszcze wielu pięknych przebojów. Żyj jak najdłużej, abym jak najdłużej miał z kogo brać przykład. Do życzeń dołączamy piosenkę. Tak, oczywiście, za chwilę będzie piosenka. Przyjemnie było posłuchać. Składamy naprawdę serdeczne życzenia artyście i najpierw się pożegnamy, a potem posłuchamy. Z wielką przyjemnością. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Marcin Łukawski, Filip Jaśler, dziękujemy. Za chwilę Paweł Drozd. No i teraz artysta. Po kilka lat, niby ten sam, a jakże inny wokół świat. Niełatwiej żyć, niełatwiej nam dobrnąć z fasonem razem do piotrowych bram. Ale wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas. Ale wierzę, choć ludzi jakaś część miałaby znów o końcu świata bleść i o tym, jak tę karę niebios znaleźć, jeśli źle nam wróżą, my za życie do sierp na niebie tkwi, na niebie słońce, a po nocach znowu dni. Więc będzie tak, jak miało być, od najzwyczajniej, dokąd Bóg zezwoli żyć. Bo ja wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas. Bo ja wierzę, choć jakaś ludzi część miałaby znów po końcu świata pleść i o tym, jak te kary nieba znieśli za zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić...